Dziś początek czterodniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość zmianami dotyczącymi wyborów do Parlamentu Europejskiego. Będą też głosować nad projektem ustawy reformującej szkolnictwo wyższe, zwaną Konstytucją dla Nauki. Projekt zmian w kodeksie wyborczym do Parlamentu Europejskiego zakłada, że każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. W obecnej kadencji Polska ma 51 deputowanych. Wybory do Europarlamentu odbędą się w maju przyszłego roku. Posłowie będą też głosować nad projektem ustawy reformującej szkolnictwo wyższe, zwaną Konstytucją dla Nauki. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, wprowadzają nowy organ Rady Uczelni, zmieniają sposób finansowania, nie likwidują habilitacji, ale zawężają znaczenie tego stopnia naukowego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października tego roku. Podczas tego posiedzenia posłowie będą kontynuowali pracę nad pilnymi rządowymi projektami nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i o gospodarce odpadami. Przygotowane przez resort środowiska rozwiązania mają wyeliminować patologię tego systemu oraz wprowadzą lepszy nadzór nad składowaniem i utylizacją śmieci. Jest to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Maturzyści już od północy wiedzą, jak sobie poradzili, a za godzinę Centralna Komisja przedstawi swój raport. Część maturzystów swoje wyniki już zna, bo można je było sprawdzić w internecie. Na oficjalne wyniki i podsumowanie sesji majowej trzeba poczekać do godziny 10, kiedy to zaprezentuje je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Tak zajawkowo mogę powiedzieć, że większych niespodzianek nie ma. Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Maturzyści obowiązkowo musieli podejść do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Musieli także wybrać jeden z przedmiotów dodatkowych do zdawania na poziomie rozszerzonym i podejść do egzaminów ustnych z wybranych języków. Żeby zdać, maturzysta musi otrzymać minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych. Jeśli nie zda jednego egzaminu, ma szansę na poprawkę jeszcze w sierpniu. Bardzo ważne, że do 11 lipca musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, że do takiego egzaminu będzie chciał przystąpić. Przedmioty dodatkowe są zazwyczaj brane pod uwagę w rekrutacji na studia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz ma najświeższe wspomnienia z matury, ale teraz sport. Na szczęście sport. 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Świata już znamy. Urugwaj zagra z Francją, Rosja z Chorwacją, a Brazylia z Belgią. Do kompletu brakuje nam już tylko 2 drużyn, a wyłonią je 2 dzisiejsze mecze 1/8. Ten wieczorny mecz zapowiadany jest jako bitwa. Kolumbia zagra z Anglią. Anglicy podchodzą do starcia bardzo bojowo, a przed mistrzostwami mieli nawet kilka spotkań z żołnierzami Armii Brytyjskiej. To elitarna organizacja, która reprezentuje nasz kraj niezwykle dumnie. To było na pewno ważne dla naszych chłopaków, żeby zrozumieć to, że kiedy żołnierze poniosą porażkę, konsekwencje są zdecydowanie bardziej poważne. I to daje dobry kontekst do tego, co my robimy na boisku. Kolumbia to bardzo trudny przeciwnik, ale musimy grać swoje z taką wolnością jak dotychczas. Czekamy na to spotkanie, bo chcesz grać takie mecze. To będzie piękny wieczór. O 16:00 mecz na papierze pewnie gorszy, ale przecież na mundialu nie ma już słabych drużyn. O starciu Szwecji ze Szwajcarią mówi Jerzy Dudek. Tak naprawdę ciężko wskazać faworytów, bo to jest też dyspozycja dnia. A teraz mamy mecz zespołów bardzo dobrze znających się, bo jednak te drużyny europejskie między sobą teraz grają i znają się, wiedzą jakie style sobie zaproponować, wiedzą czego po sobie się spodziewać. Wiadomo, że ta wygrana Szwedów nad Meksykiem robi duże wrażenie, ale to są momenty w meczach, które różnie mogą przebiegać. Może nawet decyzja VAR-u zaważyć na tym, że mecz czy losy spotkania potoczą się troszkę w innym kierunku niż powinny. Kończąc wątek piłkarski, przenieśmy się na chwilę do Hiszpanii. Tamtejsza marka informuje, że Cristiano Ronaldo może przejść do Juventusu. Ponoć zespół z Turynu oferuje super snajperowi Realu Madryt 120 milionów euro za 4 lata kontraktu. A w polskiej piłce być może trzęsienie ziemi. W Warszawie o 12:00 konferencja prasowa PZPN-u. Dowiemy się, czy Adam Nawałka zostanie, czy też nie. A w Anglii Wimbledon. Do kolejnej rundy singla awansowała Agnieszka Radwańska. Dziś w ślad naszej najlepszej tenisistki będą chcieli pójść Magdalinet i Hubert Hurkacz. Odważnie do turnieju podchodzi Linet, bo mówi, że mecz z Julią Putincewą nie będzie jej ostatnim w Londynie. Jestem dość dobrze przygotowana na ten mecz. Myślę, że losowanie jest całkiem dobre, więc mam nadzieję, że uda mi się wejść na kort i to wykorzystać i zagrać swój tenis. To jest najważniejsze, żebym się potrafiła skupić na tym swoim tenisie i po prostu zagrać agresywnie i tak jak potrafię. Wimbledon ma coś w sobie, że każdy chce tutaj grać jak najlepiej i dotychczas nie szło mi, ale mam nadzieję, że za każdym razem będzie lepiej i tak jest też tym razem. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać parę meczów, nawet nie jeden, ale parę. A broniący tytułu Łukasz Kubot i Marcelo Melo grają jutro. Kolejny sport w Trójce po 17:00. Na wschodzie, na Mazurach i Pomorzu Gdańskim pochmurno i deszczowo. Na pozostałym obszarze większe rozpogodzenia i bez opadów. Na wybrzeżu porywisty wiatr. 15 stopni na Podlasiu, 21 w centrum, 26 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, lecę do wody. Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, przed południem jest 12 po 9. Do południa. A nasze spotkanie chciałbym rozpocząć od płyty z westchnieniem zachwytu, ale nie będzie to westchnienie zachwytu nad płytą z przeszłości, do czego przyznam mam skłonność, a do płyty, która ukazała się przed chwilą. Jest to płyta, którą podarował nam Buddy Guy. Ach, cóż to jest za płyta. Charge. You got me in your sight. Your pull is mighty strong, but the devil, he's out tonight. been years since I've seen you. You're still looking fine. What's that you call it? Making up for time. Guilty. Guilt is charged. You got me in your sight. The devil is out tonight. Ach, cóż to jest za nowa płyta. Buddy Guy rekomendacji nie wymaga. Płyta ma bardzo obiecujący tytuł. The Blues is Alive and Well. Buddy Guy. A gdyby ktoś z Państwa jeszcze zagłębiał się w annały tej płyty, to znajdzie tutaj nazwiska fenomenalne, bowiem Buddy Guy zaprosił swoich kolegów. I na płycie pojawia się m.in. Jeff Beck, Keith Richards i Mick Jagger. A skoro Keith i Mick... No to prosta już droga do 8 dnia lipca i na PGE Narodowy. I'm Też już niebawem, to za dzisiaj trzeci, to za 5 dni na PGE Narodowym. Stąsi to będzie na pewno jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku, choć oczywiście każdy ma swoje koncerty i każdy uważa, że ten jego koncert jest największym wydarzeniem. Zbyszkowi dziękuję za świetny list o koncercie zespołu Deep Purple. No i za fenomenalne zdjęcia pokazujące głównie publiczność, która przybyła na ten koncert tak tłumnie, że nie, żebym był jakoś zaskoczony, ale jednak jestem trochę zdziwiony, bo wakacje, bo mundial i tak dalej, i tak dalej. A jeśli nam się uda wrócić do Stąsów, to jeszcze dziś przygotujemy grunt pod 8 dzień lipca. A, i jeszcze chciałem powiedzieć, że w minionym tygodniu w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki usłyszałem, że panie z zespołu ludowego Niezapominajki przygotowują specjalne powitanie Stąsów i śpiewają, czy zaśpiewają dla nich I Can Get No Satisfaction. I nawet słyszałem, jak panie to śpiewają i to brzmi bardzo ładnie. Nie wiem, jak to będzie umieszczone w programie. Jestem przekonany, że Mick i cała spółka będą po pierwsze usatysfakcjonowani, a po drugie pewnie leciutko zaskoczeni. Wracamy do muzyki w naszym dopołudniowym programie. Od kilku już wydań staram się państwa przekonać do głosu, muzyki i piosenki, którą na naszej antenie prezentuje młoda polska wokalistka, która nazywa się Agata Karczewska. Easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane, I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stop there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey's drummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Prince Harry to jest tytuł tej piosenki. Pani nazywa się Agata Karczewska. Nie żebym porównywał, ale kiedy posłuchałem pani Agaty po raz pierwszy, pomyślałem sobie, że to mniej więcej brzmi tak samo jak wtedy, kiedy w Trójce dawno temu otrzymaliśmy pierwszą taśmę z nagraniem piosenek Elżbiety Milczarek. Proszę nie przegapić. Agata Karczewska w zestawie do głosowania na listę, podobnie jak Paul McCartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Temptation. Did you call on me? Well, I come on to me, will I come on to you? Yes, I will now. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład lodówko zamrażarka Whirlpool. Stal nierdzewna. 1,90 m. Klasa A++ za 1199. Taniej o 300 zł. Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Mm. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się umówiliśmy jakiś miesiąc temu, że o tej porze we wtorek spotykamy się z Wiktorem Legowiczem, a dziś też tak jest. Dzień dobry, Wiktorze. Jestem, dzień dobry. To zaczynamy. Informator ekonomiczny. A jeśli dziś wtorek, to komentatorem jest Adam Grzeszak z tygodnika Polityka. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, paliwa. Ceny bez zmian. Minimalnie poniżej 5 zł, oczywiście na mojej trasie. I teraz jak będzie dalej? Czy powtórzy pan komentarz swój sprzed tygodnia? No, mamy rzeczywiście sytuację, tak powiem, taką chwilową stabilizację. Ciągle jednak jest rynek ropy taki niepewny i ciągle nie bardzo wiadomo, w którą stronę pójdzie. Ostatnio prezydent Trump narobił, jak zwykle on, sporego zamieszania, dlatego że on się komunikuje ze światem przy pomocy Twittera i tam właśnie napisał to dosyć niejasny tweet dotyczący zwiększenia wydobycia ropy przez Arabię Saudyjską. To spowodowało zamieszanie, bo wynikało z tego, że właściwie Arabia Saudyjska już nie będzie miała możliwości zwiększania wydobycia, bo już właściwie produkuje maksymalnie, co by powodowało spore kłopoty, jeżeli zajdą te okoliczności, Ale to podobno nieprawda. No właśnie, potem się okazało, ale jak to z prezydentem Trumpem, że to właściwie nigdy nie wiadomo, w jakim stopniu prawda, jakim nieprawda, no rzeczywiście, ale jest pewna nerwowość na rynku ropy związana z Wenezuelą przede wszystkim i z Iranem. Także musimy szukać to, co pan zaproponował. A co ja zaproponowałem? Tańsze paliwa, prawda? Poza centrami miast na przykład. No oczywiście, no generalnie tam, gdzie jest konkurencja, tam są niższe ceny, a tam, gdzie jej nie ma, no ale oczywiście to wszyscy, którzy są teraz na wakacjach, dobrze wiedzą. Auta elektryczne. Pan zajął się tym tematem. I tak, czy będziemy produkować dwa modele? Tak, zająłem się tym tematem, bo mnie zafascynowała informacja, że nie tylko jeden samochód elektryczny będzie produkowany, no ale właśnie, nawet dwa. I tym drugą firmą, która, bo jedna to firmy, koncerny energetyczne stworzyły taką spółkę Electromobility Poland i ona już o niej wiemy, bo ona konkurs ogłosiła taki, do której mogło się wszyscy zgłosić i tam zaproponować, jakby to auto miało wyglądać. Natomiast jest jeszcze tajemniczy projekt, o którym minister Naimski powiedział, że grupa Lotos będzie produkowała samochody elektryczne. Ja się zapytałem grupy Lotos, oni mi powiedzieli, że oni oczywiście mają w planach, w strategii firmy, ale szczegółów mi nie chcieli podać, więc nie wiemy, co to będzie za samochód. Natomiast oczywiście no, jest dla mnie jest w ogóle wątpliwa wizja tych polskich samochodów elektrycznych. Dlaczego? No z wielu powodów. No jest to jednak dosyć duże wyzwanie i kosztowne i na dodatek ryzykowne, bo właściwie nie ma dzisiaj żadnego producenta takiego czysto elektrycznych aut, który by był wychodził na swoje. No słynna Tesla jest deficytowa. No właśnie. Inne firmy motoryzacyjne, które robią samochody elektryczne, one je robią jakby w ten rachunek wspólnie z samochodami spalinowymi, im tam się jakoś musi bilansować. Natomiast no, problemem jest olbrzymim w tej chwili dla rozwoju tej tak zwanej elektromobilności problemy surowcowe związane z surowcami do produkcji akumulatorów i silników elektrycznych, co powoduje, że tych akumulatorów i silników brakuje i one w tym samochodzie są najdroższe podobno. Tak, najdroższe oczywiście. Połowa wartości samochodu. Samochód elektryczny, tak, to są litowo-jonowe baterie, które wymagają szeregu surowców dosyć deficytowych, a na co gorsza, teraz jak żeśmy rozmawiali o tej ropie, że tam jest tych kilku producentów, oni tworzą kartel, no tutaj tu mamy sytuację w ogóle krytyczną, no, dlatego, że właściwie czego w samochodzie elektrycznym by się człowiek nie dotknął, to zwykle okazuje się, że to Chińczycy kontrolują dużą część produkcji tego. Czyli terminu pan nie poda? Terminu nie podam i sądzę, że to jest raczej taki, wie pan, bardziej PR-owski pomysł niż rzeczywisty. W drugim kwartale tego roku wzrost PKB może wynieść nawet 5%. A wskaźnik PMI, panie Adamie, dla polskiego przemysłu wyniósł w czerwcu 54,2, lepiej niż w maju. Spodziewał się pan tak dobrych danych? No tak, to były ekonomiści takie prognozy, to wychodziło z pewnych tendencji. Poprawiła się sytuacja w strefie euro. No, I to od razu pozytywnie odbiło się. Tak, no bo my jesteśmy uzależnieni w dużym stopniu. Dla polski przemysł pracuje na eksport do krajów właśnie grupy strefy euro, więc zwłaszcza na rynek niemiecki, więc to, co się tam dzieje, to się przekłada. No ten wskaźnik PMI, pana ulubiony, no to oczywiście... To prawda. Tak, to jest wskaźnik, który pokazuje nastroje. To jest taki wskaźnik wyprzedzający, który pokazuje, że jak oceniają sytuację menedżerowie, szefowie firm. No więc jeżeli jest ponad 50% punktów, tak, ponad 50 punktów, to znaczy, że ponad 50% jest raczej optymistycznie nastawiona, no to jest dobrze. Jeżeli rośnie ten optymizm, to znaczy, że oni widzą już w perspektywie, że ciągle ich firmy będą w dobrej sytuacji. Panie Adamie, czy młodzież będzie odsieczą dla rynku pracy? Otóż od września firmy w Polsce będą mogły na specjalnych zasadach zatrudniać już 15-latków. Do tej pory trzeba było mieć ukończone 16 lat. Panie Wiktorze, no co ja mogę powiedzieć? trochę jest dla mnie sytuacja dziwna, że my szukamy ratunku wśród dzieci w sytuacji, kiedy osoby dorosłe, sprawne są wypychane z rynku pracy, daje im się przyspieszone emerytury i dezaktywizuje się. Przecież my mamy szalenie niski poziom aktywności zawodowej. Bardzo dużo, właściwie duża część osób w wieku produkcyjnym nie pracuje, ale nie, że są bezrobotni, tylko po prostu no, taki model im odpowiada i państwo raczej wspiera to. Więc teraz, jeżeli wszystko pracodawcy mają problem, bo już Ukraińcy się wyczerpały zapasy, firmy już zaczynają gdzieś głęboko z Azji sprowadzać pracowników. No i teraz dzieci. No, dziecko to nie jest dobry pracownik już nie tylko, bo jest niewykwalifikowane, bo jest niestabilne, bo trzeba rozmaity, musi mieć przywileje związane z wiekiem. No i generalnie dobrze dzieci, żeby się uczyły, a nie pracowały, więc to i tu mamy bardzo dużo wątpliwości. No mamy, bardzo. Panie Adamie, kioski ruchu obchodzą swoje setne narodziny, a wszystko zaczęło się od pomysłu Gebetnera i Mortkowicza, znanych księgarzy. Tak, no rzeczywiście, ta historia przedwojenna jest piękna bo to był rzeczywiście zaraz po odzyskaniu niepodległości taki bardzo ciekawy pomysł właśnie tworzenia takich właśnie małych sklepików na dworcach kolejowych, właśnie takich trafików, gdzie takie w tych trafikach można było kupić i tytoń, ale również i gazety, i książki, i tak dalej. No natomiast potem cały okres PRL-u, to był element całego systemu, że tak powiem, propagandy ówczesnej, a dzisiaj jest ruch firmą z problemami, co tu dużo gadać. Ja to mówię jako przedstawiciel, że tak powiem, klient trochę ruchu, ponieważ ponieważ wszyscy wydawcy i wszyscy dziennikarze zależą od tego, czy jak ruch będzie się rozwijał i czy będzie i będzie sprzedawał tę naszą prasę, a ruch niestety ma spore problemy. W tej chwili to jest prywatna firma, jej właścicielem jest praktycznie były prezes PKN Orlen, pan Halupec. No wszyscy wydawcy trzymają kciuki, żeby udało się ruchowi stanąć na nogi i się rozwijać. No bo chodzi o pieniądze. No oczywiście, a o co innego? No i chodzi o dotarcie do klientów, bo niestety prasa ma ten problem, że musi ze swoim produktem dotrzeć do czytelnika. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro Max z nasadką 360 stopni z podświetleniem LED za 1649 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Słyszysz? przygotowujemy dla Ciebie aromatyczną, gorącą kawę ze świeżo mielonych ziaren 100% arabiki. Parzymy ją w profesjonalnym ekspresie właśnie tu, na stacji BP, w Wild Bean Cafe, aby zapewnić Ci najlepszy, głęboki smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dużo listów od Państwa do programu do południa. Bardzo dziękuję. I otrzymałem taki oto list. Dziękujemy za Jumping Jack Flash, ale stąsi już jutro w Pradze, dokąd udaje się ekipa z Bydgoszczy i Piły. Pozdrawiamy z trasy dwie Kasie, Julia, Adam, Staś, Jacek i Darek. Dobrej podróży i świetnego koncertu, a w drodze zagra Państwu teraz bardzo przyjemny młody wokalista i gitarzysta. Jak powiedział kiedyś w wywiadzie, nasłuchał się i Stonesów, i Zeppelinów, i Boba Dylana, wszystko za sprawą jego ojca. Teraz sam świetnie gra i świetnie śpiewa. Nazywa się Jake Buck. Stop, moment, try to freeze it. They find they don't seek it. At the bar, but they can't meet it. Try the best, but they can't eat it. Now call somebody, ease it. There's a beast eating every bit of beauty in you, stay feed it. Not a finger pointer, we're not crying name. But yeah, brothers and sisters, we all want in the same. When my sister suffers, when my mother cries, wanna do is look in someone's eyes and say you sleep and you don't dream it, sly but you don't seem it, busy as a flea bit, struggle to perceive it, is it hard to believe it, there's a beast eating every bit of beauty and yes you feed it. I'm not a finger pointer, I will not cry your name, but yeah brothers and sisters we all want it the same, when my sister suffers I am my mother's child. Wanna do is look in someone's eyes and say somehow we better speak it. I'm scared someone will tweet it. It's on the wall but you won't read it. It's gone before you see it. We all dread to repeat it. There's a beast eating every bit of beauty and yes we all feed it. I chyba słychać, że wyrastał na bardzo dobrym gruncie. Nazywa się Jake Buck. Skoro był młody człowiek z zagranicy, to teraz młodzi ludzie z Polski. Mamy na razie jedną piosenkę, ale jesienią będzie cała płyta wydana nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Zespół nazywa się Cheap Tobacco. wtedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego, to nie ty, co dobrego. To nie ja, gdzie rozejm konsensus, bo rozum nie jest stron. Ciągle ton głos mnie bierzesz. Każde słowo to słowo, to słowo, słowo to prąd. Rośnie napięcie, złe słowa mają tę moc. Jeśli ciebie porazi, to razem ze mną. Nic nie idealni, pchnięcie są w drugi krok. Jeszcze kilka informacji w sprawie zespołu Cheap Tobacco. O nowej płycie jesienią już mówiłem. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydaje tę płytę i pewnie w Trójce będziemy o tej płycie mówić. A ten pierwszy utwór, który zespół prezentuje światu, to utwór zatytułowany Nieidealni i ostatnia już informacja. Utwór znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Trójkowy detektyw. Jak w każdy wtorek o tej porze, Katarzyna Cygler. Klan Borgiów obrósł w legendę, zwłaszcza postać Lukrecji, piękna trucicielka, krwiożercza, wszetecznica, utrzymująca kazirodcze relacje z większością swojej rodziny. Jednak legenda, jak mawiają niektórzy badacze, to uprzejma nazwa fałszywej wersji historii. O tym, że w ogóle jest córką Rodriga Borgi, dowiedziała się, kiedy kardynał Rodrigo stał się papieżem i postanowił już nie ukrywać faktu, iż posiada 8 dzieci. Proszę się nie bulwersować, bo to były czasy, kiedy władcy wciąż walczyli ze sobą, a tron papieski dawał szerokie perspektywy. Pozwalał na rozgrywanie sytuacji w całej Europie, więc traktowany był przedmiotowo i podobno nawet panowało przekonanie, że nie należy należy oddzielać wiarę od urzędu. Aleksander VI być może wcale nie miał powodu do takich rozterek, ale kochał swoje dzieci i dbał o nie, zwłaszcza o edukację oraz właściwe rozpoznanie i potraktowanie wroga. Podobno wszystkie dzieci papieskie miały obowiązek nosić przy sobie, nazwijmy to, biżuterię prewencyjną, czyli pierścień z kantarellą, trucizną na bazie arszeniku. Pierścień po przekręceniu działał jak strzykawka, także Borgiom lepiej było pomachać na pożegnanie niż uścisnąć dłoń. Ale wiecie państwo, wszyscy się wtedy truli, więc kto pierwszy, ten lepszy. A umieralność kardynałów nie zmieniła się specjalnie w czasach pontyfikatu Aleksandra VI, który miał przeciwko sobie masę innych rodów. Z niektórymi należało się dogadać, żeby pokonać inne, a Lukrecja Borgia była nie tylko oczkiem w głowie tatusia, ale i asem w rękawie. Najpierw Aleksandrowi VI pasował układ z rodem Sforców, więc 13-letnia Lukrecja została wydana za 26-letniego Giovanniego Sforce. Potem bardziej przydatna była koalicja z Neapolem, więc padło na tamtejszego królewicza Alfonsa Aragońskiego. Kiedy znowu okoliczności polityczne zmieniło się, zawiązano koalicję z władcą Ferrary. Oczywiście w międzyczasie trzeba było małżeństwa rozwiązać. Lukrecję zdanie nikt nie pytał, ze zgodą papieską Aleksander VI problemu nie miał z tym, że powód przepisowy musiał być. I tak w pierwszym wypadku było to nieskonsumowanie małżeństwa, co zresztą było prawdą, z tym, że 17-letnia już wtedy Lukrecja akurat była w ciąży i w takim stanie pojawiła się przed komisją papieską. Małżonkowie zgodnie twierdzili, że jest dziewicą, a że, no wiadomo, warzywa włoskie, no każdy wie jakie są. Otóż komisja przyjęła chętnie tę wersję. W innym wypadku Giovanni zostałby otruty. Był to już drugi raz, kiedy Lukrecja wyczyniała cuda, by uratować męża przed swoją rodziną. Co do dziecka, to zostało potem adoptowane przez dziadka, a prawdziwy ojciec na wieki rozpłynął się w Tybrze i nie dzięki Lukrecji, ale jej ukochanemu bratu Cezaremu. Drugi mąż, którego podobno bardzo kochała, nie miał takiego szczęścia jak poprzedni, choć Lukrecja po pierwszym zamachu na jego życie była przy nim, pilnowała dzień i noc. W końcu został uduszony i to też sprawka przemyślnego brata Cezarego. Trzeci kandydat bał się przyszłego szwagra i teścia, ale dla kurażu otrzymał od nich gigantyczny posag, a Lukrecja w wieku 21 lat otrzymała nieatrakcyjnego, rozpustnego męża z syfilisem. Kim była naprawdę? W wyniku jej zdolności zarządzania i umiejętności walki o życie i sprawiedliwość innych, teść uczynił z niej szefową aparatu sprawiedliwości w księstwie. Znana była jako protektorka artystów, zajmowała się dziećmi brata Cezarego. Sama urodziła 10, w tym 7 ostatniemu mężowi. Zmarła w wieku 39 lat, kilka dni po narodzinach ostatniego dziecka. Postać Lukrecji Borgi zaczęto rehabilitować gdzieś tam na przełomie romantyzmu i pozytywizmu. I właśnie wtedy tam pojawiła się nierozsądna przecież myśl o uniezależnieniu od rodzinnych fortun, pracy własnych rąk i małżeństwach z miłości. Życzę Państwu nierozsądnego, dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo. Z Katarzyną Cygler usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. My wracamy do płyt, do południowych. Tydzień temu otrzymałem od Państwa list, a w zasadzie był to list słuchaczki, która sugerowała, by w ramach naszych zajęć filologicznych sięgnąć po płytę Face Value. I ja to czynię z największą przyjemnością. Do tego stopnia mnie rozchodziła ta propozycja, że dzisiaj przyniosłem do studia dwupłytowy specjalny album, który ukazał się 2 lata temu, ale brzmi tak jak ten pierwszy. Took you so long. It was